राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, श्रावण शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2060, तदनुसार 11 अगस्त 2003, साय लगभग 3:30 बजे, गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। खास बात ने सामान्य बात पूछी है कि सतयुग त्रेता द्वापर युग में भगवान की अनेक लीलाएं हुई है, लेकिन 27 कलयुग बीत गए, एक कोई भगवान की कोई कलयुग की लीला नहीं मिली है, इसका क्या कारण है? कलयुग की लीला नहीं मिली कोई भगवान, कल की लीला मिलती है। लीला नहीं हो रही है, काया मर रही है, कलयुग नहीं रही है। लोग माया गायों को मार रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, अन्याय ये कलयुग नहीं जा रहा है। भगवान ने अवतार लेके क्या लीला की? अवतार है, अवतार तो अंत में होगा। अब अभी कलयुग शुरू नहीं हुआ है, अब तो कलयुग संधि चल रही है। त्रेता भेद कलयुग में संधि चल रही, संधि द्वापर। हाँ द्वापर ही सभी त्रेता द्वापर कलयुग, तो द्वापर के कलयुग में संधि चल रही है। अभी संधि जब कलयुग आया नहीं, खुद कलयुग ने अंत में कल के अवतार हो, कल के ऐसे आई है मां भागवत में ऐसी आई। और मैंने तो परमात्मा की प्राप्ति करो, हमें जो पुस्तक निकली है आप कहे कल शरीर के लिए विचार करते थे, तो शरीर जड़ है, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति कैसे होगी बताओ? जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति होगी, जड़ के त्याग से होगी। तीन शरीर जड़ प्रकृति के कार्य है, अब प्रकृति के द्वारा थोड़ी होगी, इसके त्याग से होगी। बोलो आप कहते थे न, तो बोलो ठीक है। पांचवा छठवा लेख पढ़ो, अभी जो मानव मात्र का कल्याण हो जाए इसमें पांचवा छठवा तो लेख पढ़ो। छोटा है पांचवा तो एक बना है, दो पृष्ठ है उनके, तीन चार तीन पृष्ठ है, पांच ही पृष्ठ शब्द है दोनों का। जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति कैसे होगी? जड़ के त्याग से चेतन में त्याग प्राप्ति हो गई। हम मनुष्य में क्या कर सकते हैं? निष्काम हो सकते हैं, हम असंग हो सकते हैं, निष्काम हो सकते हैं, असंग हो सकते हैं, निर्विकार हो सकते हैं, पर शरीर को लेकर नहीं हो गए। ये एक वहम है कि शरीर से ही साधन होता है, शरीर साधन नहीं होता। शरीर है दुनिया के साथ एक, अपने साथ एक नहीं है, अपने स्वयं परमात्मा के अंश है। शरीर प्रकृति का अंश है, प्रकृति से ही बना हुआ संसार है, इस संसार के साथ शरीर एकता है। तो संसार के लिए काम शरीर से होता है, अपने प्राप्त शरीर की जरूरत नहीं होती। अपने तत्व की प्राप्ति शरीर के द्वारा नहीं होती, शरीर के द्वारा संसार की सेवा होती है। रुपया पैसा चीज वस्तु जमीन जायदाद शरीर संसार घर आदि ये सब जड़ है, जड़ की सेवा जड़ की तरह होती है। शरीर में लग जाओ, समाधि भी अपने में ये नहीं है, कारण शरीर ये समाधि, समाधि भी नहीं है। समाधि में विस्थान होता है, स्वरूप में विस्थान नहीं होता। शरीर के साथ संबंध रहता है जब विस्थान होता है, समाधि दो अवस्था होती है, उत्तम सहज अवस्था सहज अवस्था सहज अवस्था, मध्यम ध्यान धारणा है, कनिष्ठ शास्त्र संसार से तीर्थ यात्रा उत्तम सहज अवस्था। संसार के साथ शरीर का संबंध है, अभाज्य विभाजन नहीं होता। संसार के साथ शरीर का विभाजन नहीं होता, आपका परमात्मा के साथ विभाजन नहीं होता। आपका परमात्मा के साथ एकता है, आपकी शरीर के संसार के साथ एकता है, आपके साथ एकता शरीर के नहीं है। स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो चाहे कारण हो, ये प्रकृति कभी तो संसार की सेवा के लिए शरीर है, संसार लेने के लिए नहीं है, लेने के लिए पशुता है। पशु सेवा कर नहीं सकते, आप ले ले तो ले लो, जैसे वृक्ष है, वृक्ष आप लकड़ी ले सकते हैं, फूल ले सकते हैं, पत्ती ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, पर संसार वृक्ष सेवा कर नहीं सकता। ऐसे गाय भैंस आदमी सेवा कर नहीं सकते, आप सेवा नहीं सकते। ये कर सकते जड़ता में, इनका जड़ विभाग है अलग, चेतन विभाग है अलग, जड़ता में सभी मनुष्य मात्र मानव मात्र का कल्याण करने के लिए पांचवा छठवा पांच प्रेस है। दो प्रश्न है प्रायश्चित कल्याण का तत्काल प्राप्ति, अरे पांच है दूसरा पांचवा सड़क पढ़ो आप ध्यान पूर्व गहरे समझदार। सब भाई बहन पढ़कर देखो, शरीरों के द्वारा नहीं होती, कुछ करना होता है। शरीर में दो चीज है, एक क्रिया रे पदार्थ, क्रिया है उसका आरंभ होता है अंत होता है, पदार्थ पैदा होता है नाश होता है। दो चीजों का वियोग संयोग होता है, वियोग होता है, आना होता है जाना होता है, ये अपनी नहीं है। जो रहती है उसका वियोग नहीं है, सब जगह परिपूर्ण जो परमात्मा है वो परमात्मा है, उस परमात्मा से आप अलग नहीं है। आप शरीर के साथ एकता मानते ये है नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं। शरीर माँ के पेट में बना है, यही मार देंगे ये शरीर, पृथ्वी से अलग जा नहीं सकता, शरीर पृथ्वी से अलग नहीं जा सकता, प्रतिशत जा ही नहीं सकता कोई, सूक्ष्म स्थूल हो कारण हो, प्रकृति के साथ एक है। आप परमात्मा के साथ एक है, भक्ति करे तो एक है, ज्ञान करे तो एक है, आप एक है। एक क्रिया और पदार्थ ये सब संसार के लिए अपने लिए जो करते हैं वो बंधते हैं, वो फंसे हुए हैं, अपने लिए इनसे नहीं होता। जब क्रिया और पदार्थ से आप रहित है, क्रिया और पदार्थ उत्पन्न होना शुरू हो गए, क्रिया का आरंभ और अंत होता है, पदार्थ की उत्पत्ति और नाश होता है, वस्तु का संयोग और वियोग होता है, वो आपकी कैसे है? आपका वियोग होता नहीं, परमात्मा के साथ आपका नित्य योग है। नित्य योग, नित्य योग को योग कहते हैं। मैं शंका हो पूछो, परमात्मा के साथ आपकी एकता है, आपकी स्वयं की, आप स्वयं की, आप शरीर नहीं, शरीर की एकता संसार रात है। खिदर पापक समीरा पंचरथ दिया दम शरीरा पंचरथ ने, ये सोत्र आगे शोभा। जीव नित्य तुम कहीं नहीं रहोगा, अब तक ज्ञान चरण तुम लागे, ये बात है। वाच्यार्थ साथ एकता होने से होगा। शरीर है इससे आपको असंग होना पड़ेगा, असंगो अयम पुरुष उपनिषद आता है। असंग आप हो सकते हैं, निष्काम हो सकते हैं, निर्विकार हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। क्यों मुक्त हैं आप? मुक्ति पैदा नहीं होती, निष्काम भाव भी पैदा नहीं होता है, निष्काम सत्य है, स्वाभाविक है, स्वाभाविक उसका अनुभव करना है। बहुत सरल है, बड़ी सीधी बात है, ये नहीं है, ये सब नहीं है, वो है। आपका स्वरूप है नहीं, नहीं आपका स्वरूप नहीं है, नहीं है शरीर का है। सोर सोषम कारण तीनों शरीर नहीं है, ये आपका शरीर नहीं, आपका स्वरूप नहीं है। आपका स्वरूप और भगवान का एक है, एक में दो होते तब भक्ति होती है, और एक हो जाता तब ज्ञान होता है। ये व्यवहार है, व्यवहार में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अलग अलग अंतर जाति का अलग अलग व्यवहार है। ये शरीरों का है, शरीर से गए दोनों पर निर्णय नहीं है। परमात्मा है वो निराकार सामान्य सब में बरोबर परिपूर्ण है, किंचित मात्र भी कहीं कमी नहीं है, कोई किंचित मात्र भी कमी नहीं है, सब जगह है। उपनिषद में आता है, श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्य, सुनने के लिए भी नहीं मिलती, बहुतों को नहीं मिलती सुनने के लिए भी, सुनने के लिए नहीं मिलती। अनुभव कहा है? श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्य, और सबसे प्रसिद्ध है, सबसे सुगम है। आप शरीर का काम इतना करते हैं, संसार कामों से सबसे सुगम है, क्यों है? और सब ये नहीं है, नहीं को भी रुपये रुपये इकट्ठा कर देते हैं तो है, उसको रुपये जरूरत ही नहीं है, पदार्थ की जरूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। सबको है, सबको प्राप्त है, स्वतः है। मानव मात्र का कल्याण हो, इस पुस्तक में 20 लेख है, 20वीं लेख है, 20वीं लेख बहुत काम की चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। ध्यान से पढ़ो, बहुत लाभ की बात है। सब दुख मिट जाते हैं, संघर्ष मिट जाएगा, अड़चन मिट जाएगी, चिंता मिट जाएगी, शोक मिट जाएगा, सब आपद मिट जाएगी, शांति मिल जाएगी। बिल्कुल इस बात से सबसे हृदय से इन पुस्तकों को पढ़वाओ, बहुत फायदे की बात है, बहुत लाभ की बात है। जड़ के द्वारा चित्त की प्राप्ति नहीं होती, जड़ के त्याग से चित्तमयता की प्राप्ति होती है। जड़ के द्वारा नहीं, साधन जड़ हो, साध्य चित्तवासन है। सच्चे हृदय से जड़ता का त्याग कर दो, परमात्मा प्राप्ति सत्य है। मुक्त ही मुक्त होता है, बद्ध मुक्त नहीं होता। जो मुक्त है वही मुक्त होता है, बद्ध मुक्त नहीं होता। बंद जानता है, बंद मानता है, ये मान्यता मिल जाती है। बंधा हुआ हो ये मान्यता है, मान्यता मिल जाती है जो हो जाता है। सिद्ध स्वाभाविक सब मुक्त है, केवल जड़ता का संबंध है, जड़ता को पकड़ा है, जड़ता को महत्व दिया है, यही बंधन है। जो पराधीन चीज है उसको महत्व दिया है, इसे फंस गए। स्वप्न आदि में नहीं है, अंत में नहीं है, तो वर्तमान में भी नहीं है। वो अभी जागृत है, स्वप्न नहीं है। जैसे वो स्वप्न है, जो ही ये है, ये अवस्था भी उसी की है। स्वप्न अवस्था इतनी है। बाल्यावस्था थी, बालक खेलते थे, बालक के खिलौने, रहन सहन, जहां देखना करना, वो और ही था। इस जमाने में और ही होता है, वृद्धावस्था में और ही होता है। अरे आप रहते हैं एक मेरे भी, बाल्यावस्था में आप रहते हैं, जवानावस्था में आप रहते हैं, वृद्धावस्था में आप रहते हैं, रोगी अवस्था में आप रहते हैं, निरोग अवस्था में आप रहते हैं, आप एक रहते हैं, ये सब बदलते हैं। धनी अवस्था में आप रहते हैं, धन अवस्था में आप रहते हैं, मान में भी आप रहते हैं, अपमान में भी आप रहते हैं, सुख में भी आप रहते हैं, दुख में भी आप रहते हैं, आप हर समय में रहते हैं, हर अवस्था में रहते हैं। और ये सुख और दुख और हानि, लाभ और आचार मंदा, ये सब बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। वो आपका स्वरूप नहीं, आपका स्वरूप न बदलने वाला है, कभी नहीं बदले। वो आपका स्वरूप है, बदलना आपका स्वरूप नहीं है, न बदलने वाला आपका स्वरूप है। ये जो संसार के सुख की इच्छा होती है, ये जड़ता में ही होती है, जड़ता के त्याग पर होती ही नहीं, बिल्कुल नहीं होती। अनुकूलता की इच्छा होती है, ये जड़ता में होती है, मूर्खता में, समझ नहीं। निश्चित बात है, एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है, सरल बात है। और वो चिन्मयता सबको प्राप्त है, केवल मान ले, आप स्वीकार कर ले। इस बात से एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ले। क्या ये कर ले कि मैं भगवान का हूं, अब भगवान मेरे न्याय हो जाएगा, मैं भगवान का हूं। ईश्वर अंश से उदासी, ईश्वर अंश आपका संबंध ईश्वर के साथ है, जड़ता के साथ आपका संबंध नहीं है। आपने जनता के सामने किया है, इस वास्ते आपको साधन करना पड़ेगा। अगर संबंध नहीं किया होता तो आपको साधन की जरूरत नहीं है। जड़ का और संबंधी विच्छेद करना है जो आपने उल्टा काम किया है, नहीं तो करने की जरूरत नहीं है। करना क्रिया और पदार्थ की जरूरत नहीं है आपको, आप क्रिया पदार्थ रहते हैं। आपने उल्टा काम किया है, ईश्वर से उल्टा करना पड़ेगा। आप अगर उल्टा न करते तो आप वो करना होता ही नहीं। आप वैसे ही वैसे हैं। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय शरीरस्थो विगोन्ते न करोति न लिप्यते। शरीरस्थो भी आप वैसे के वैसे हैं, वैसे निर्मल वैसे के वैसे हैं। आप में कोई विकार नहीं आया है, न करते तो आया है न भोगते तो आया है, न करोते न लिप्यते। ऐसे नाहंकृत भाव बुद्धि ऐसे न लिप्यते, लिप्यते न सपापे न पद्म पद विमाम बसा। ये नाहंकृत भाव बुद्धि ऐसे न लिप्यते, अथवा पैसे मान लो का नाहते ना निपते। पांचवा अध्याय में ऐसे नाहंकृत भाव अहंकृत भाव चीज नहीं है। ममो निरहंकार सशांति मदि गच्छति ऐसे ब्राह्मी स्थिति गीता में कह रही है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति नहीं नाम प्राप्य विमोहिति स्थित सामान काले विभिन्न निर्माण में ये बात है। सबको परमात्मा की प्राप्ति है, जो सब देश में सब काल में सब वस्तुओं में सब घटनाओं में सब विकारों में सब चीजों में सब वस्तुओं में है, वो दूर कैसे होगा, आप से अलग कैसे होगा। सब अवस्थाओं में सब शरीरों में सब वस्तुओं में सब काल में सब देश में सब जगह परिपूर्ण है, वो आप से अलग कैसे होगा बताओ। ऐसे आप से अलग होगा वो सब में कैसे होगा। आप में नहीं है तो कहीं नहीं भी है, इस वास्ते वो सब में परिपूर्ण समान लेते हैं। और सब तो ये नाशवान है। वासुदेव सर्वम, जब तक सर्व की सत्ता है तब तक वासुदेव सर्वम, नहीं तो वासुदेव बस सर्व नहीं है। वासुदेव सर्व है ही नहीं। सर्व तो श्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है। सबको प्राप्त है, स्वतः प्राप्त है, स्वाभाविक प्राप्त है, नित्य प्राप्त है, अप्राप्त है ही नहीं। नित्य प्राप्ति की ही प्राप्ति है। इस बार से उत्साह रखो, उत्साह। आप शरीर नहीं है, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, जड़ के त्याग से तत्काल होती है। जड़ का संबंध है तब तक ही साधक है, जड़ का संबंध विच्छेद होती साधक ही नहीं सिद्ध है। समय होगा भैया कीर्तन सुनाओ, सब करो प्रेम से कीर्तन। जो ऐसे इस तत्व को प्राप्त की योग्यता हो जाए, प्राप्ति के अधिकारी हो जाओ। आप सब अधिकारी हैं, सब अधिकारी। नीचे से नीचा प्राणी भी तत्व का अधिकारी है। सबके सब इसमें समर्थ है, सबके सब इसमें सबल है, सबके सब ऐसे अधिकारी योग्यता है। सबके सब मुक्त है, सबके सब, सबके सब अधिकारी है। मनुष्य शरीर मिल गया वो समझ गए, दूसरे समय ज्ञान है नहीं, ये ज्ञान होते हो तो समझ गए, निषेध नहीं है, पशु पक्षियों में निषेध नहीं है, बोध हो जाए तो उनको प्राप्ति हो जाएगी।